Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Fredag i Finans her, og nu hos os med 55 minutters aktiedebat. Det har været en travl uge, men vi står altså klar til at samle op og binde sløjfer om det hele. Så hvis du sidder med en løs tråd i form af et spørgsmål om investering eller konkrete aktier, så er du altså velkommen til at skrive ind til os. Det er som altid på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, så lader den lige herinde på mit skrivebord, og jeg kan smide den videre til Lars Svendsen og Lars Persson, der er med mig i studiet i dag. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og tak for sidst, Lars Svendsen, du og jeg havde en herlig dag, en herlig aften her i salongen i Pilestræde, hvor vi havde gæster og lytter på besøg. Vi havde ikke en der Støjbjerg med, selvom vi havde sådan en salon, vi kunne invitere ind. Det kunne vi have gjort. Vi havde til gengæld et spændende panel, og det var dejligt også at hilse på mange af vores lyttere. I var søde at komme op og hilse for os. Du var med på scenen. Næste gang, så bliver det dobbelt så hyggeligt, for der kommer Persson nemlig også med på scenen. Vi har nemlig endnu et eksklusivt arrangement i pipelinen. Det kan du altså gå ind og læse om på euroinvestor.dk/arrangementer. Vi samler nemlig op på året den 20. i 12. og har alle porteføljeforvalterne med. Så skal I altså have hånden på kogepladen, drenge. Okay. Der bliver stillet kritiske spørgsmål til det, I har leveret i løbet af året, men vi kigger selvfølgelig også fremad mod 2023. Ja, der godt være, der kommer lidt af juleskum. Vi skal nok have noget juleskum. Det kan være, det vi skal have. Nå, vi skal have kig på dagens marked. Lars Persson, vil du stå for den del? Jamen, det er jo blevet omvendelsesliv, som jeg også sagde lidt til dig, inden vi gik ind, Bodil. Før i tiden var der sådan noget med, at det vendte rundt tirsdag og onsdag, og så steg det op til lige til torsdag med, og så faldt det lidt tilbage fredag. Nu er det jo sådan, at det stiger fredag. Nu må vi jo lige se, der kommer jo kongen nøgletal i dag, og så kører det også godt mandag, og så ligesom om stemningen går lidt af tirsdag, og så falder det lidt sammen som en soufflé onsdag torsdag, og så igen er der gang i den. Altså, USA lukkede jo lavere, men futures er oppe, og europæiske marked ser ud til at bulle ud af. Kina er op her til morgen. Er det vildt for sig derude? Ja, lige pludselig så ser det ud som, at der skal være gang i den. Hang Seng op med 5%, så ja, der dukker der lidt købsignaler op, og skulle man stikke tågen i vandet? Jamen, hvorfor ikke? Altså, man skal jo løbe derhen, hvor det blinker grønt i hvert fald. Så kan det godt være, at det bliver vores fjender på et tidspunkt, eller måske er, eller jeg ved ikke, hvad folk tænker om kineserne. Så hvis jeg skulle vælge noget, så ville jeg købe en investeringsforening, en bred investeringsforening, kortvarig, og sige, jamen, nu ser jeg lige, hvad der sker, og være klar til at trykke på knappen, sådan, så man ikke ender sådan nogle så russiske forhold. Men ja, det er nok heller ikke lige i nærheden, tænker jeg. Det er lidt svært at følge med i de enkelte kinesiske aktier, så det kan altså være en mulighed. Det synes jeg, og det er svært at finde ud af, hvem der er sjov og sådan noget. Og vi har selvfølgelig også Lundgren Capitals fond, man kan lure og sådan noget. Men der er masser af Kina-fonde, men det er jo bare noget at sætte sig ned her i weekenden og finde ud af, hvad det er, at man skal lige måske supplere op med der. Og så kan vi jo se, at Danmark buller der opad, og det er jo GN Store Nord op med 12,5%, og vi kan jo se, at der har været virkelig stor omsætning i GN Store Nord. I starten troede jeg måske, at det var nogle shorter, der skulle købes ud, men det har også været demand, altså ikke dem, der er på børsen, William Demand, men holdingselskabet ovenover, der ejer alt muligt. De ejer også Jordan eller Sudan, og de ejer også Øsur, og nu ejer de så også 10% af GN Store Nord. Og hvorfor må de gøre det? Jamen, så har man sat sådan ligesom en kæp i hjulet, for hvis der nu kommer nogen forbi og lægger et købstilbud, så skal de lige forbi William og holdingselskabet for ligesom at finde ud af, jamen, hvad siger I, drenge? Hvor meget skal prisen koste? Og så videre, så videre. Så på den måde er de også med i gamet, når en af konkurrenterne lige pludselig skal sælges, og det er et meget godt taktisk spil, synes jeg. Så En kæppe i hjulet, Lars Svendsen, er det det, der foregår? Ja, det prøvede jeg også at sige i går, hvor jeg sagde, der er de købt 5, ikke? Og så sagde jeg tror, de går over 10. Og det er altså den der med kæppen i hjulet, fordi du er over 10, så kan man ikke tvangsindløse selskabet, og så har du jo, da der ikke er nogen store aktionærer andet, end der er vist nogen, sådan nogen af de der sædvanlige passive, ikke? Men ellers er der er ikke nogen aktive store investorer. Så begynder man at være med i spillet, og jeg vil bare sige om det nu. Okay, se, hvor meget gammel Tosk han har ret. Men nej, men det kan vi ikke. Det er jo at sidde og gætte på, hvad de gør. Jeg havde ikke forestillet mig, at de kunne købe 5 så hurtigt. Men, nej, det. Men det viser måske også, at der er en del aktier til salg. Ikke? De har ligesom skulle trylle dem op af jorden et sted. Jo. Men De kalder ham for William Erobreren, nu. Nå, okay. Men pointen er så, nu der hvor du er nu, hvis du skal forstå spillet, ikke, det er, at nu kan han enten sige, nu har jeg købt mig en kæp i hjulet, sådan så jeg kan være med til at... de skal spørge mig positivt, hvad der end skal ske, hvis der kommer et takeoverbud på det. Ikke? Og det er jo virkelig det handler om. Ikke? Det er magt. Ja, men også er nogen vil overtage GN. Det er sådan set det, der er lidt derude. Ikke? Mm. Og aktien har været totalt bumpet. Ikke? Den var nede i 120 eller et eller andet, eller 15, jeg ved ikke engang, hvor bunden var. Og nogle af jer så har kigget på den aktie på vej ned. Jeg købte selv nogen på 225, synes det var genialt. Ikke? Men købte jeg mine overgrøder, men den er jo ikke reddet endnu. Men så kan du sige, at enten kan han gøre det endnu, han sidder og siger, nu har jeg den kæp, og det er det. Og så sætter jeg mig ned og er ligeglad med resten. Ikke? Og det vil sige, at han har investeret et eller andet med 1,8 milliarder eller sådan noget i det. Eller han kan jo gøre det, han siger, nu kan jeg jo sådan set bare gå opad. Nu vil jeg være den aktive kongemager. Fordi demand kommer aldrig til at købe det her, fordi det vil EU og USA's konkurrencemyndigheder ikke acceptere. De har 25% af markedet på høreapparater. Det får de ikke lov til, men vi kunne jo være interesseret i, at det er jo den frie plads på markedet, det handler om. Du har tre, der har cirka 25 hver. Det er Demant, det er Sonova, som er vist nok den største, lidt større end Demant, og den, der hedder VWS Audiology, som er Videx i gamle dage. Siemens. Ja, Siemens, ikke? Det blev til Siventos, alt det der. Men der er de der tre, ikke, der sidder på det hele, og så har vi ham her som lillebror, der var den selskab, du kan købe, hvor der ikke er nogen fonde og alt muligt andet, der sidder og blokerer. Men så kunne han jo, i princippet kan han gå op til 33%. Hvis du går over 33, en tredjedel, så skal man give tilbud på at købe de andre. Men han kan jo gå op på 30%, hvis han vil. Mm. Hvis du sad derude, hvis de har penge nok, det er ikke helt klog, om de har i fonden. Det har de formentlig. Men så de skal også spørge, har de yderligere 20% af aktierne i, det er jo så 3,5 milliarder, 4 milliarder kroner. Hvis han har det, siger vi, hvad? Det gør vi, du. Nu laver vi en god investering, og vi skal jo så helst have dem lidt tid og sådan noget, men så kører vi det, så går vi op og op og op og op, op. Så står vi på 30%, og så ligger vi der og kigger med dem, og så venter vi på, at enten ringer telefonen, så er der en, der siger, de der GN, jeg er en stor, seriøs, et eller andet elektronikforetagende, Samsung, eller hvem det kunne være, jeg ved det ikke, jeg kender ikke så mange af de der. Og så kan han jo sidde og sige, ja, det er en god idé. Og så har han jo stort set erobret den, fordi så, altså, hvis du har 30%, og så de første 10-15 får du i hovedet bare som en julesne, ikke? Folk, der sælger ud, og så er du dig. Og på den måde kan han jo sådan set komme til at bestemme. Det er ret godt tænkt. Det er det, og vi har jo altså også stået og sagt rigtig mange gange her i Millionærklubben, at den er kommet ned i en pris, hvor det er altså sådan, man nærmest fik smidt de der aktier i nakken, så spørgsmålet var, hvornår at der var nogen, der ligesom opdagede det, og det har William Demant-fonden så altså gjort, og nu er aktien op her til morgen med over 10%, men ellers er det også Ambu og Genmap, der stiger, Lars Per, Genmap, som jo altså, Lars Persson hedder du, Genmap, som var ude med en opjustering. Ja, det går rigtig godt, og aktien har jo også ligget forholdsvis stabil hen over året, så det var måske ikke så en stor overraskelse til markedet. Og det er også en stille og rolig 3% stigning. 11% var den i går, da vi år til dato. Da, er vi nået dertil, hvor vi kalder 3% stigninger for stille og rolig? Ja, det synes jeg egentlig faktisk. Jo, men det har jo været, i går var det jo var det Norden, og hvem var det ellers, der steg 10%? Altså, det er jo det der, så vi er jo kommet over i den der boldgade. Det var netkompaniet. Nå, ja, det var netkompaniet, yes, sorry. Det var netkompaniet, der var op med 20%, og, altså, og over på det svenske marked, der steg Sinch omkring 30% eller sådan et eller andet, så det er jo blevet stille og roligt faktisk. Sådan på den, lige den her regnskabssæson, der bliver givet og taget mavepuster, når man rammer ved siden af, eller når man overrasker, så jeg ved godt, 3% er selvfølgelig rigtig stadigvæk rigtig flot, så det kan godt være, det var mig, der var en lille smule, men den har været rigtig god. Det var hen over sommeren, der knækkede den lidt ned, og så etablerede et nyt købsignal i juli måned, og så har den holdt nogenlunde udviklingen der, og det er en, jeg har hjemme i min aktieskuffe, så jeg er jo rigtig glad ved, at den har givet et lille afkast i sådan et negativt marked her, så ja. Men en positiv morgen altså her på det danske aktiemarked i hvert fald, og en dag, hvor vi ellers står og venter på non-farm payrolls, det er vigtige nøgletal. Vi plejer at kalde det kongen af nøgletal. Det kan være, at du har fundet på andre navne, Lars Persson, men ikke desto mindre. Det lander altså lidt senere på dagen, og det bliver interessant at se, hvordan det går med det amerikanske arbejdsmarked. Vi ved jo, det er dårligt. Altså, eller for godt. Altså, vi så jo den private jobrapport. Det gode er dårligt. Ja, jamen, det gode er jo dårligt. Jamen, det er jo det, der er hovedet. Det er jo det hele er vendt på hovedet. Det er omvendelsesliv. Hvad hedder det nu? Der var for få nytilmeldte ledige i går, og der kommer sikkert til at blive skabt for mange job. Altså, det går simpelthen bare for godt. Konsensus ligger et eller andet sted mellem 195.000 til 200.000 i det nabolag. Ja. Danske Bank, så jeg var ude og sige, de forventer altså 220.000 nye job skabt i... Uden for landbrugssektoren. Det er rigtigt, det er katastrofalt mangel på arbejdskraft. Her hjemme mangler vi en ny statsminister. men må jeg godt lige sige noget? Må jeg godt nå en ting? Det er... Du skal bare lige vente til den lille stykke musik er spillet, Lars Svendsen. Nu må du tale. Ja. Nå, men det kan jeg jo ikke vide. Men det er, jeg sad her og kiggede lidt på det, fordi hvad der er sket i år, for nu tager du gennem op, han er steget 15%. Vi har Novo, han er steget 17. Og så er der Novo også ret pænt udbytte. Og markedet er faldet 19. Og som igen indgår Novo jo med meget stor vægt, ikke? Altså, det er jo lidt interessant at kigge på det der, fordi hvis han ikke var der, så var vores marked jo faldet, og jeg ved ikke hvor. Altså, der er virkelig spredning. Det er der. Lad os kaste os over nogle af de mange spørgsmål, som der er landet til mig allerede her på 42 42 03 21, altså sms'en, som du kan skrive ind på. Du skal bare huske at starte med at skrive Mio, så det lander herinde hos mig. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og Mærsk, så lad os lige kaste os over dem. Blandt andet Henrik Jørgensen i Horsens, som skriver, jeg følger nogle af de samme aktier som Lav, og jeg har været glad for det i år. Det forstår man jo godt, Lav. Du er op med, hvad, 35% eller sådan noget? Ja, 30 år. Nå, jeg er dog ved at blive noget nervøs for Mærsk. Min positioner ligger med gennemsnit på 16.500, og jeg hører et kursmål på omkring 10.000. Er kursmålet for dig, Lav, stadigvæk 25.000? Og hvis hvornår gætter du på, vi rammer det? Nu passer vi lidt på med det der med at tale kursmål, ikke? Men ikke desto mindre. Lad os lige komme omkring det, selskabet og aktien. Jamen, det, jeg sidder og har kursmål, det er jo, hvad jeg selv skyder efter. Ja. Så jeg har jo mange fjender ude i markedet, og de siger noget andet, og vi kæmper om det. Men altså, man må have en mening om tingene, ikke? Jamen, jeg har det der mål. Jeg har faktisk stadigvæk 30, som det er, skyder efter. Det tror jeg også vil komme. Det kan være, det kommer til længere tid. Og nu, i og med, der er så mange, der er negative nu, så sidder jeg bare og venter på, at de får lov til at smadre den i bunden. Og så, når de gør det, så køber jeg, og jeg fortalte det sent til min gård der. Jeg har aktier, ligesom jeg engang havde i Tormen til livrammen, og så gik jeg herop til min brystkasse. Jeg har i dag til livrammen i AP Møller. Og jeg har altså tænkt mig at gå op til armhulerne, når det her er overstået. Og i går aftes sagde du til halsen. Nå, hvad sagde jeg det? Nå, det var måske stramme, men jeg har sovet på det. Men jeg mener bare, hvis du kan købe det, fordi det jeg sidder og kigger på, nu prøver jeg at lære folk noget. Ikke? Jeg sidder og siger, i mit hoved mener jeg, at AP har et potentiale til at gå til 30. Jeg ved ikke, om man gør det, men det jeg skyder efter. Og så må vi se, hvor langt you can shoot for the moon, ikke? Vi kommer derop af. Det vil sige, at der er en nutidsværdi, altså dobbelt op, ikke? 100%. Jeg kigger for eksempel, jeg har nogle tormakser, ikke? Og hvad hedder det? Nu skal vi lige finde ud af, hvor torm er det. Det kan jeg ikke engang, fordi den er vi jo ligesom på den anden vej ud af, ikke? Som jeg jo har haft dernede af, hvor jeg havde... man havde 227, ikke? 226. Ja, og hvad hedder det? Jeg vil sige, der er jeg jo så i mit hoved sammen igen, siger jeg 240, og det kan godt være, og så nu, når vi når derop, så begynder alle bankfolkene at blive vilde i øjnene, og så kan de sagtens se, at det er nu, det er jo en fantastisk aktie, nu skal den skal være meget, meget mere værd. Det kan godt være. Så det er ligesom dem, der overtager det, så skal jeg læse ud af bagdøren, og det gør jeg nok tidligt. Det vil sige, at så kan jeg jo sige, hvis nu sidder og siger, at den er 240 værd, jamen så er der jo kun 16 point op, det er 8%. Ikke? Altså Torm. I Torm. Ja. Hvis jeg har nogle penge, der står i Torm, og der er 8% forventet avance, og der er forventet 100%, det er, hvor lang tid leveringstid det er, det ved jeg ikke. Jeg er i Bemøller, hvad skal jeg så vælge? Ja, så skal jeg selvfølgelig sælge min tårn, og jeg skal købe det andet. Det giver sig selv. Det giver sig selv. Der, hvor der ikke giver sig selv, det er, at i øjeblikket falder AP Møller, den bliver jo overfaldet af alle mulige, men nu stiger den så heldigvis i dag, men hvad hedder det, og den anden er på vej op, ikke? Det vil sige, at den lige sekundets bevægelse, det tilsiger jo, at sidde på hænderne, ikke? Men lige lidt. Men det er jo der, hvor jeg sidder og siger. Så, men så, Lav, hvor meget, ja, der er rigtig mange lytter, som også sådan er interesseret i, hvor meget betyder det med det her udbytte, og kan vi være sikre på, at det udbytte for AP Møller kommer, og hvor meget kommer der? Ja, altså de har jo sagt, eller det der står i de der hensigtserklæringer om udbytte, det er, at de udlodder, så vi nu husker, lige knap halvdelen af overskuddet, ikke? Og de taler om et overskud, som gerne skulle ramme 30 milliarder dollar. Det er jo så 220 milliarder kroner, og det, sidste år var det ikke 18, de ramte, så det er jo sådan 60% bedre, men det bliver jo så også formentlig topåret, ikke? Og så vil fragtpriserne falde, og de kommer til at tjene væsentligt mindre, men og de køber jo også aktier op, så det nærmeste jo er helt vanvittigt. Altså, de har jo opkøbsprogram på, er der 32 milliarder kroner tilbage, men så sælger fonden jo også, fordi de vil gerne tanke nogle penge op. Jeg ved, om de skal bruge dem til at købe aktier i Danske Bank på et tidspunkt. Altså, ikke købe dem, der er på børsen, men putte nye penge i den, det ved jeg ikke. Men det kunne man godt få den tanke. Men, så hvor meget kan vi regne med at få i udbytte? Ja, men altså, hvis du går ud fra det der, når man bare siger, det der med det beløb, du bruger på at købe egne aktier op, ikke? Det fragår jo udbyttebeløbet. Ikke? Så hvis du sad og sagde, at vi tror på, hvad de siger, så skulle de jo kunne betale lidt under halvdelen, det er 14 milliarder dollar, og så skal du gang med 7,5, ikke? Det er sådan et eller andet med 105 milliarder kroner, ikke? Og så bruger de formentlig 12 på egen aktier, så er der 93, og 93 delt med 18 millioner aktier, det er 5.000 kroner. Og sidste år betalte de 2.500 kroner. Det er det, du så, altså det er måske lige overkanten, så gæt på mellem 4 og 4.500 kroner. Så hvis jeg køber en AP Møller Mærsk-aktie nu, så den ligger i lige under 15.000. Ja. Så kan jeg ramme med at få de 4-5.000 tilbage. Ja, og så er vi nede i de der 10-11.000. Så kan det være ham der fra Citibanken for radio. Men det er jo det, der også er pointen i det hele, at de tjener jo så gevaldigt mange penge, at den der aktie er jo altså P på et andet, og så, som vi snakker om forleden, der måske stiger P-kvoten til 3 eller 5, ikke? Men altså, det er bare det, jeg prøver at fortælle. Men mindre verden går fuldstændig agurk i nedad i en recession, og ingen vil sejle noget, der er jo også lavere mængder allerede nu. Men altså, hvis du sælger, laver et arbejde, 3% var der vist fald i mængderne i tredje kvartal, ikke? Du laver 3% mere arbejde, og du får 60% mere for arbejdet, ikke? Jamen, ved du hvad? Jeg vil godt have, vi kan nøjes med, i stedet for at sælge 54 minutter, så sender vi, 50 minutter, og sætter vi prisen og jamen, så når vi jo slet ingen spørgsmål, Lars Svendsen. Ja? Casen er intakt. Det er at holde ud, men man kan jo ikke vide, hvor galt et marked kan gå, hvor de slagter hinanden, den er også shortsold. Altså, det er jo helt, at der er nogen, der tør det, det forstår jeg ikke. Nå, det var altså rigtig mange lytter, som vi fik svaret her. Ligesom vi holdt ud i tårn. Og Henrik, som havde skrevet ind om Mærsk, du er selvfølgelig også lige røget på min liste her over folk, som deltager i konkurrencen. Det er jo jer, der skal trække en vinder sidst i udsendelsen. Det må I gøre undervejs. Allan Jeppesen fra Aalborg, Lars Persson, der kommer en her til dig. Han vil nemlig gerne vide, hvad jeres mening er om Husqvarna AS, og efter som det er en svensker, så tænker jeg, at du kan lægge for der. Yes. Kan vi ikke forvente en stigning i skov- og haveudstyr på grund af brændselsmangel, automatisering med have og parker osv., og deres komponentmangel er vel ved at være løsnet, hvis den ikke er helt over, skriver Allan altså. Jo, men jeg tænker, at der skal sælges rigtig mange motorsave for at vende den her rundt. Nej, det er ikke det. Det tror jeg faktisk ikke. Udfordringen har været, som han selv nævner, at de har haft problemer med komponenter. De har simpelthen ikke. Vi har simpelthen gerne ville have købt masse robotklipper her i foråret. Dem kunne de ikke levere. De måtte levere sådan 5 til hver, ikke supermarked, men trælast, og så de kunne have solgt måske 10, og nu, da de så endelig kunne have fået komponenterne, jamen så er der ikke rigtig nogen, der vil købe det. Så nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det bliver sådan et mere almindeligt år det næste stykke tid for Husqvarna. Det er også en aktie, der er blevet bumpet. Aktien var i 140, da vi startede året, og den ligger omkring 65. Den er ved at etablere sig en bundformation omkring de 60, og den har tidligere ligget omkring de der 100. Om den kommer helt derop, det er svært at sige, men et mere normalt år, hvor der er komponenter, fordi der ikke er komponentmangel, og jamen, så måske lidt vækst på, men jeg tror ikke, at de der motorsav, der kommer nok ikke til at blive solgt 100.000 af dem. Altså, det er jo ikke sådan, at vi skal have en motorsav hver sær derhjemme, vel? Altså, så nej, det tror jeg desværre ikke. Godt, du er lidt mere loren, end det lyder som om Allan er på Husqvarna. Lars Svendsen, du får lov til at kigge på F.L. Schmidt hen, eller slår Jakob, han skriver nemlig til os, at der er meget røg i medierne for tiden om F.L. Schmidt. Hvad siger du til den? Jamen, det er rigtigt, at det er sådan måske lidt ligesom den historie med AP Møller, ikke? Og det er jo ikke, fordi det langsigtede er galt. Der, alle ved nærmest, at de kommer til at få vinden i ryggen med den der grønne omstilling. De skal lave alt det der udstyr, der skal bruges for at lave metaller, ikke? Som skal bruges til hvis man skal lave en elektrisk omstilling, altså fordoble mængden af elektrisk energiforbrug ude i slutledet, ikke? Bliver jo også elbiler. Så de ligger jo det rigtige sted, men altså, de har altså aktiemæssigt set halter den, og i øvrigt er F.L. Schmidt, nu kommer jeg til at sige det, men sådan er det, jeg har sagt det før, er faktisk også en takeover-kandidat. Men i og med, at de har lange ordrebøger, det er jo ikke sådan, at du ligesom Husqvarna sender sådan en øffer, der går rundt derude i haven af, og slår græs, mens man sidder og ser fodbold, at det er jo store ordre, og så er det vel lige reservedel, ikke? Men altså, det er jo lidt et problem med dem, at når du har store ordre, så har du en større projektrisiko, og der er jo ikke sådan kommet det helt store ryg endnu, altså Rio Tinto og de der valer, hvad det hedder. Jeg sidder jo sådan, det er sådan... Ja, priserne falder også jo. Altså priserne på råvarer falder faktisk, eller metaller falder. Hvis vi kigger her det seneste stykke tid, den seneste måned, så er de jo faldet omkring en 10% flere af dem. Og hvis vi sådan tager over til dato, så er det jo heller ikke lavet noget voldsomt positivt afkast, stigninger, så ja, det er sådan lidt... Det er leveringstid. Kår er faktisk faldet med 18% over til dato, ikke? Så det er sådan lidt... Det virker ikke som om, der er så meget gang i den der grønne omstilling i hvert fald, som vi regner med. Men Persson, vi havde forleden dag jo også ham der på svær EP-rock. Ja. Han kom ud med vældig, vældig flot. Ja. Så, ham skal vi også omkring. Ja. Men bare lige for at runde F.L. Schmidt, jeg får altså også besøg af deres CFO, Roland Andersen, til en særudgave af Millionærklubben. Det er de her chef-udsendelser, som vi laver, hvor vi altså taler med topcheferne i de danske virksomheder, der er børsnoteret. I dag der kommer der en ny udsendelse ud, og der har talt med Carlsbergs COO, så det kan I altså høre lidt over 11, der bliver den lagt op. Nå, Epiroc, jeg ved ikke, om der var der mere til F.L. Schmidt? Nej, bare sige, det er langsigtet køb, mener jeg, og grøn omstilling og alt det der bæredygtighed, men ja, det er børsmarkedet kan ikke lide den. Nej. Ja, jeg vil bare lige sige om den, at den har været nede 3 gange og testet det samme niveau faktisk, og det er jo sådan egentlig bemærkelsesværdigt eller sjovt, eller hvad man kan, at man rammer lige omkring en kurs 164-163, og så er der nogen, der begynder at købe op, og det har den både gjort i februar og april og i juli og i oktober måned, ikke? Og så er det ligesom om, den har svært ved at komme ud af starthullerne her, og det, jeg ved ikke, om det er på grund af, at der ikke er efterspørgsel på kover, eller... Om det er jo fordi, at folk går og venter med at sætte nye kobberanlæg op. Man har jo set dem snyde, eller ikke snyde, men vi er jo blevet overrasket ved, at reservedelsalget har været større nogle gange, fordi at, jamen, de der maskiner skal jo køre, så det kan godt være, at der ikke bliver sat nye maskiner op, men fordi der bliver alligevel kørt kværnet så meget igennem, så har man jo skulle skifte flere reservedele. Så der kan være noget, der snyder nogle investorer og analytikere der. Så vidt altså F.L. Schmidt, som Jakob havde skrevet ind om. Og så var der altså Epiroc, som Allan Jeppesen fra Aalborg har skrevet ind til os om. Han skriver, er det ikke et oplagt emne til netop råstofmanglen, Lars, det er det, du taler om her. Altså kommer med videre skriveren, som er drivmotoren i elektrificering overalt i verden. De har været aktive med hensyn til at opkøbe organisk vækst på 5%, og deres hensættelse i Rusland er til at overse. Hvad siger du om Epiroc? Jamen, jeg er enig, men problemet er, at den har ikke engang kunne holde sit støtteniveau sidste gang, og det samme med Sandvik. De har faktisk lavet hele tiden nye bunden og laver toppe, så vi har ikke lavet den der vendingstendens endnu. Kan det her holde, hvor vi er lige i øjeblikket, altså at vi falder en lille smule ned nu, eller finder en bund her, og så stiger op til en ny top, jamen så har vi lavet den her... hvor vi vender kajakken eller vender rundt og får den her opadgående trend. Men alle de her, begge de her aktier har faktisk haft en faldende tendens med lavere toppe og lavere bunde siden årsskiftet 22. Så altså, nu kan jeg jo bedst lide, når tingene stiger. Jeg kan jo se, der er momentum i modellerne, og de har lavet lidt små købsignaler, men det har de også gjort i den der faldende trend, fordi der er nogle gange, der folk tror, nej, nu er vi ved at være der, og så ender vi alligevel med at ende med en bear trap. Ej, jeg vil nok vente en lille smule med de her, indtil vi ligesom får rigtig gang i det stadigvæk. Sandvik, siger du, Lars Svendsen? Jamen, det var nøjagtigt det samme som Ebi. Altså, man kan nærmest lægge sådan, at de ligger ikke samme kursniveauer, men med samme formationer, altså faldende toppe, faldende bunden hele tiden. Nu kan vi håbe på, at den her stigning, der har været i slut oktober, holder lidt på, at vi ser en støtte, og så at vi får noget opadgående tendens fra det her. Men ellers så er jeg ikke rigtigt. Vi er lige måske ved at bryde, eller har lige brudt linjen, men vi skal jo se, at vi er kommet over den anden side, sådan, så vi er gået i gang med en optrend, og ikke bare sådan en midlertidig situation, som vi så i juli og i august, i juni og i august, hvor der var sådan nogle små tendenser til, at aktien steg, og så blev det bare for, at der kom et endnu større sell-off bagefter, hvor folk kunne komme ud. Ikke? Så, ja. Godt. Michael i Aalborg, Lav, han er altså sådan lidt kritisk i forhold til noget af det, du siger. Han mener faktisk, at din analyse af Torm og Mærsk er forkert. Han skriver, der kommer ikke flere skibe i tank i et konstant stigende marked. Der kommer flere containerskibe i et faldende marked. Ja. Det er altså forkert at forlade Torm nu, skriver han altså, Michael fra Aalborg. Hvad tænker du om det? Jamen altså, hans umiddelbare resonemang er jo sådan set rigtigt, i hvert fald inden for de her næste 2-3 år, hvor der vil komme, væsentligt flere, mange flere containerskibe, ikke hos AP Møller, men hos de andre. Og der er en stor udvidelse, ikke? Jeg så i dag, eller i går, at nu taler man direkte om, at der er nogen, der vil konvertere containerskibe til tankskibe, altså ordre på værfterne, for at nu er der mere skub i det. Men og det er jo så de der, der er sejler sådan mere løst mandat. Men kan man det relativt let, eller hvad? Ja, det kan du godt, fordi værfterne, altså ikke du med sen levering, så vil du normalt inden for rimelighedens grænse kun, hvor du så bytter rum. Men det er jo så de der redder, der er, hvad kan man sige, fleksibel, ikke? Det er jo ikke AP Møller, fordi han skal jo ikke bruge tankskibet. Men det kan man godt, man skal lige snakke om. Og tilsvarende er det jo med, at der er voldsom gang i gasskibe, ikke? Du kan jo snart ikke skaffe. Der er nogle kinesere, der også begynder at bygge gasskibe nu. Altså rigtig natur. Gasskibe, som er meget, meget dyre. Men på den måde, ja, men det er jo det der, og nu kommer det måske, og det samme kan man jo sige, det er jo det samme det med radaren, så sidder de og siger, men nu falder priserne, så er AP Møller noget lort. Jamen, hvis du går for at tjene en egenkapitalforrentning på 60-70%, og priserne falder med 20%, jamen, så kommer du ned og tjener måske 40% egenkapitalforrentning. Er det dårligt? Nej, det er jo ikke, når du kan købe den til en lav pris. Altså, det er det, i økonomiens sprog kalder man det jo statisk komparativ teori. Men ligesom så er en situation, så siger man, nu falder priserne. Ja, det er jo meget godt, men, og så er det noget skidt, men det er det isoleret som for bevægelsen, men det, du skal jo se på niveauet. Ikke? Altså, det er jo ligesom, hvis du har en mand, der bor, som er multimilliardær, så siger du, kæft, naboen, han har tabt 50 millioner. Siger, ja, hvad hjælper det? Han har 2,7 milliarder i formue, så kan han nok klare det. Hvis jeg har tabt 50 millioner, så vil jeg være bust, ikke? Altså, det er fordi, der er nogen, der siger, hvor mange penge jeg har, så er jeg nødt til at fortælle det. Ja, det siger, jeg har ikke nogen penge, og det er også meget rigtigt. De siger det helt til min kone. Ja, det kunne jeg forestille mig. Men så statisk komparativ er det rigtigt, men på absolut niveau mener jeg, at det er forkert. Godt. Vi hopper videre til ALK, Lars Persson. Den kan du få lov at kigge på, fordi Niels Kaastrup Sørensen har skrevet ind til os, at han kunne godt tænke sig at høre jeres mening om ALK. Han er temmelig skuffet over deres udvikling i år. Det må man sige. Ja, men Persson, hvad tænker du? Jamen, det kor kan jeg også tilslutte mig. Det mest ærgerlige var faktisk, at den har også igen, som F.L. Schmidt, været nede 3 gange på samme støtteniveau, og i går der brød den lidt ned igennem. Nu kommer der regnskab, den 10. Jeg tænker, jeg bliver. Der var en analyse ude for et analysehus, der sagde, at jamen, der var prispres, og der var nogle andre ting, og det var med til at sende aktiekursen yderligere ned. Nu er det heldigvis ikke altid, at folk på den måde har ret, men ja, der har jeg da virkelig fået brændt nallerne, men som jeg sagde, da jeg startede med at købe den. Svendsen han snæsede ud af bagdøren, og jeg gik ind af fordøren der i ved årsskiftet. Det var sådan en af de der aktier, jeg godt kunne tænke mig at have, og har længe har ønsket at have. Så nu sidder jeg i Saxen, og jamen, ligesom vi havde i gamle dage over i Millionærklubben på Radio 24/7, der havde vi en, vi holdt fast i. Jeg havde så Swedish Match og noget helt andet, men det er en af dem, jeg tænker, ja, det, jeg bliver i den. Altså, på et eller andet tidspunkt, der må den vende rundt, men jeg kan jo godt se, at det er ikke sjovt at være i den, og så kan det være, at jeg er blevet en stedig gammel mand, og det er ikke altid godt. Men jeg bliver lidt i den og ser, hvad der sker med regnskabet, men jeg kan kun give ham ret. Og hvorfor det går så, hvorfor det skulle gå så dårligt for dem, jamen det må vi se med regnskabet, hvad de kan fortælle, om det virkelig har været prispres, og de har solgt mindre, eller hvad der er galt. Altså, så det er det. Og det med at være en stedig gammel mand, Lars Per, som vi plejer bare at kalde det, en tålmodig investor, ikke? Nå, altså, man kigger bare langt ud og er langsigtet, så går det helt nok. Ja. Nå. Jeg har jo en overkrøder i den stadigvæk, skal jeg sige, Persson, men det var min underkrøder, jeg solgte. Nå. Og nu er jeg faktisk snart parat til at kunne købe en underkrøder igen, fordi jeg mener, at han er ALK med de der 120, der han må snart være bumpet, og det er en langsigtet, fantastisk virksomhed. Og derfor så gælder det mere om, at de får lov at rase ud, og så tror jeg, nu altså kvalitet fornægter sig jo ikke, og det er der altså her. Okay, godt. Vi hopper videre til tyske Metrolaus Svendsen, fordi at Rasmus fra Thy, han kan huske, at du har snakket om den for nogle år siden. Ja. Hvad er dit syn på den? I dag, hvad er din mening om den, skriver han, tænker selv, at det kunne være en god idé at være i den på grund af fødevarepriserne? Ja, det er mange år siden, jeg har beskæftiget mig med den, og jeg har aldrig haft den, men jeg købte Carrefour i stedet for. Det der er balladen. Det var ikke en god idé. Hvad? Det har ikke været nogen rigtig dårlig idé, den har bare ikke blevet til noget. Den har måske faktisk overperformet lidt i forhold til markedet, men det er så undskyld. Men Metro er jo det der med, at de sælger jo sådan noget, den hedder B4B. Tyskland, og til Angro-ledet, ikke? Og de sælger meget til, og det er der, det halter, til sådan noget Horesta, altså sådan noget restaurant og sådan noget. Og det har jo været ramt her under coronaen, så derfor er de blevet mishandlet voldsomt, og så er de jo blevet delt. De har udskilt et selskab, som er endnu værre, det hedder Kekonomi, eller sådan noget, C-E-C-O-nomi, som er sådan en slags Fona, at sælge elektronik, forbrugerelektronik og underholdning, altså når man kører sådan noget. Men det har jo været en, hvad hedder det, man kan møde deres butikker mange steder i Tyskland, men det har jo altså været endnu dårligere. Og så har Metro været udsat for et opkøbsforsøg, som bare blev han opgav ham der, det var en eller anden fra Tjekkiet, der ville købe den. Men den er nok, det er en, som jeg går en gang imellem, når jeg keder mig, så kigger jeg på den, fordi den kan komme tilbage, men det er ligesom, at det forudser, at der kommer sådan en rebound efter, også efter alt det der med at gå ud og spise, det gør man jo til dels noget mere nu, forstår jeg, men... Det gør du ikke? Jeg var ude at spise går aftes, men der var ikke noget mad, så jeg fik faktisk ikke noget mad. Men vores kunder havde talt det hele. Det var også meningen. Jamen det er det, der er absurd der. Det er jo ligesom en kirke, ikke? Der har man det jo stående op ved nadveren, op ved taleren. Ikke? Så, og her var det ned en anden ende, der nåede jeg aldrig ned. Det, vi må ligesom lave om på det. Men hvad hedder det? Bare et forslag til forbedring. Men det er noteret. Ja, men hvad hedder det? Jamen de spiste alt mad. Nå, men tillykke med det. Det var jo, jeg håber, I fik en god aften. Metro. Ja, men altså jeg siger, Metro er sådan en, som har det der præg, man er bare klar over, at de har nogle problemer, og når han begynder at få det til at køre godt, er han altså nok også lidt en take-over-fyr, fordi den har ligesom overlevet en gang, hvor der en, så fik han kolde fødder og bakket af. Det er ikke engang løgn. En fra Tjekkiet, som ville købe det. Mm. Men generelt er den branche jo bare presset, fordi vi går fra at have købt de dyre varer, når vi går ned i butikken, til at gå ned på nederste hylde, hvor alle de der white label løsninger, eller de lokale, eller de firmaets egen løsninger, og dem tjener de ikke noget på. De står der bare for at drille, at vi ikke tager Kraft, eller Bouvet, eller hvad vi nu, alle de der mærker hedder, som vi normalt tager, men det er jo dem, vi tager, når pengepungen bliver lavere, men de tjener ikke specielt meget på det. De får bare folk igennem systemet, og så håber de på, at vi smider nogle dyre varer ned. Så man kan også se sådan som Axfood, den er jo også faldet ud, den er i Sverige, den er faldet ud af sengen, den var i 330 i september, december måned. Nu ligger den 250-270. Så man skal passe lidt på de der fødevarer. Det er ikke der, hvor man sætter pengene hen. Okay. Jørgen Højberg på Nordfyn, han har skrevet til os omkring Scartec. Lars Persson, han skriver, de falder og falder trods stigende elpriser. De må da skovle penge ind. Og der blev sagt, at de ikke har en voldsom gæld. Nu steg de pludselig dramatisk i går. Hvad sker der? Det var regnskab. Der kommer regnskab i går for Scartec Solar. Jamen, problemet er, at de har jo en masse, hvad hedder det nu, projekter, som er gået rigtig dårligt. Helge kunne forklare lidt mere, Helge Larsen, som også har været en af dem, der ved noget om Scartec Solar, og måske nok været den, der har bragt den til fadst herinde. Altså, den har jo været en faldende trend siden 21, hvor at, vi simpelthen ikke kunne få grønt nok, og den var i 400, og nu ligger den så i kurs 80. Så altså, jamen, spørgsmålet er, om det er nu, man tør at bide til bolle, men man skal jo gå ind og se på, hvor stor er gælden i sådan et selskab, og hvordan får de finansieret den, tænker jeg, hvis man skal lave noget, men sådan her i weekenden og læse deres regnskab, så det vil jeg da gøre, men der var regnskab og læse, hvad de selv skriver, og hvad tænker de selv om fremtiden, men det er da rigtigt nok, vi skal solcelleparker er vejen frem, og vindmøller og sådan nogle ting og sager, og det er jo der, hvor de er. Udfordringen er jo bare, hvad bliver afregningsprisen? Det er også en af de ting, vi også har set med Ørsted. Det er også derfor, at den ikke buller derudaf. Begynder det lige pludselig at være andre afregningspriser, end hvad vi havde aftalt, da vi underskrev dokumentet? Og det er så nogle af de der ting, som investorerne kan få nervøse tics af. Det er, hvis det, vi aftalte, ikke holder, jamen, hvad bliver det så? Ikke? Så det tror jeg. Men spændende, at den er røget i 80, når man tænker på, at den var i 400. Det var måske også en smule overkogt, kan man sige, til sidst. Ikke? Okay. Jeg har den jo. Jeg vil godt sige et par ord om det, er, at jeg mener, at på lang sigt tror jeg, at han er god nok som sådan en slags Ørsted der. Men pointen er, at det der, de har, og det er jo mere sol, end det er vind. De har ikke ret meget vind. Og så er det også det vandkraft, de lærer os over Filippinerne, men og det er jo sådan set fint nok, det var det, Larsen ikke kunne lide, men vandkraft er det bedste kraft, der overhovedet findes, men pointen er, at det er jo i sådan nogle, altså nu siger man, jeg ved ikke, hvad det hedder, tredje verdens lande, ikke? Det er jo ikke her i Europa, det har de lidt, og de ovenpå har de haft noget, der står over i Ukraine, der er blevet, de har måttet sige, ja, det kan jo godt være, det er penge værd, men det er i hvert fald ikke nu. Men det var sidste år, eller nej, det var ikke sidste år, men det var her i foråret, de måtte tage et hug på det. Men altså, det der med, de har det jo de andre steder, og det er Europa, at priserne er sindssygt på energi, priserne er pænt høje andre steder, men ikke, det er det, der er problemet. Ja. Godt, vi skal en tur til Finland, men først er der altså også lige en hilsen ind til dig fra Kirsten, til dig, Lav. Hun siger, at de hapserne var så dejlige i går, og næste gang, så skal hun nok lave en tallerken til dig, så du også får noget at spise. Nå, Lav, Outokumpu, det er Torben, der skriver ind om den, men han spørger, om du ikke lige kan sige noget om den aktie. Det ser ud som, den steg ret voldsomt i går. Ja, det gjorde den jo, og den har jo været lidt. Det er jo rustfrit stål, det er verdens, så vidt vides, største private udbyder af rustfrit stål, også genbrug af det. Man genbruger jo, hvad man kan, af sådan noget, fordi det er dyre varer. Men kineserne er jo de største producenter af det, og de er jo altså endnu større end Outokumpu. Og så og de er også i USA og i Europa og lidt, vist også i Asien, men altså også med genbrug. Jeg har jo givet, og vi snakker om for nylig, hvor jeg sagde, at jeg havde jo solgt på et tidspunkt. Jeg havde jo nogle forvejen, så købte jeg nogle, hvor jeg solgte nogle Nokia og byttede op. Jeg tror, der er mere krudt i ham her. Hvad hedder det? Den har jo engang været oppe i 8. Den har været meget, meget højere længere tilbage, for den er nærmest blevet rekonstrueret. Men det er, hvad kan du kalde det for, den avancerede del af stålmarkedet, men de køber jo også rigtig stål ind, så vidt jeg forstår strukturen, altså almindelig stål, og så putter de noget, hvad hedder det, jo af det her legeringsmaterialer ind, så de kan få det der til at blive noget rustfrit. Og det er, så det handler mere om det der, og jeg mener bare, hvis du har generelt, det var som jeg også en generel holdning. Det er, at den bombede alt det der, ligger dernede og klor. Men der har været i 70'erne engang. Det er på grund af rekonstruktion. Men altså, der var en gang. Men det puttede nye penge ind. Men balladen er, at jeg mener egentlig, sådan overordnet set omkring, hvad der kommer til at ske de næste 20 år, det er, at folk og almindelige firmaer og så videre vil have kvalitet. Altså i stedet for at lave noget kineser crap, hvor alt er fake, som de siger om Kina, ikke? Det er en hård udgave af det her, men... Det kan jeg godt høre. Men jeg kender en dame, der har været... Eller, jeg kender, ved du hvad, jeg kender en dame, hvis datter har været derude og arbejdet derude i lang, lang tid. Og derude, der ruster det rustfri stål. Nå. Når der er rustfri stål på et gelænder, så ruster det. Tilbage på sporet. Rustfri stål? Nej. Tilbage på sporet, Svendsen. Men det er rustfri stål. Mm. Ja. Men der er problemet jo det, at folk vil have kvalitet. Noget, som dur om kan holde. Og det er jo det, de kan levere. Og derfor er det, jeg vil hellere have rustfri stål, end jeg vil have almindelig stål. Som men er det ikke også et spørgsmål, så Lars Svendsen, om folk har råd til at få kvalitet, hvis vi går ind i en recession? Ja. Jo, men det, ja, nu skal jeg ikke gøre mig helt nøjagtigt klog på, hvad rustfri stålpriser er. Men jeg har ikke indtryk af, at det er en vare, man udplønder folk med. Og det er jo ligesom, når du går rundt derhjemme og skal male i din stue, ikke? Så man sidder og siger, jamen jeg kan købe en dunk maling, som er 100 kroner billigere, og de tager jo store priser for det der. Men altså, i forhold til, hvis du sidder og siger, måske er det lidt dårligt, i forhold til den timeløn, du lægger ned i det, så er det jo lige meget. Materialeprisen er jo ikke ødelægger, ikke? Det er bedre at købe en ordentlig vare, også fordi din løn og sagsen, dem, jeg sætter manden til det. Nå, men mere bare det der problemet jo, ja. at det koster det samme at skrue op. Hvis du skruer noget lort op, så kan det holde i 10 år, skal du komme med noget nyt rustpistol, ikke? Godt. Så er det bedre at sætte op, der kan holde i 50 år. Kvalitet, ja. Og således finsk Outokumpu. Nu vi taler om, hvad der er kvalitet, så er Michael i Aalborg, han er altså optaget af Bang & Olufsen, og vi kan komme med en kommentar med den, Lars Persson. Han skriver, er det ikke også en take-over-kan kandidat, den kan fås for en milliard. Jo, altså det er det. Spørgsmålet er bare selvfølgelig, hvem har lyst til at købe den, og hvor længe skal man vente, ikke? Men den er jo fuldstændig mere eller mindre sønderbumpet, undskyld med udtrykket. Aktien er jo ned omkring 10 kroner, og vi skal tilbage, det var ved coronakrisen, at den var dernede sidst, og så var den tilbage i år 2008, så har den ellers sådan lige holdt sig i 15 eller 11 eller 12, og vi har også haft en kineser inde, der var på vej til at købe den, og så fortrød de alligevel og givet det tilbage igen. Så det er jo bare en virksomhed, der kæmper mod alle odds, ikke? Hvem skal købe deres produkter og sådan noget. Og det kan godt være, at vi kender det her i København og omegn, men ude i den store verden, der drukner de simpelthen. De er simpelthen ikke muskler nok og ikke store nok, så ja, lidt surt. Men det kan da godt være, at der kommer nogen og byder en eller anden pris for det. Nemlig, og jeg har prøvet to gange, både på 40-niveauet og på 17, eller hvad det var. Og jeg hver gang har jeg tabt penge på det, og så sagde jeg, altså ikke, at de ville overtage på det tidspunkt, måske på 17, men ikke på 40, men det må kunne blive godt. Nu kan de komme til, og så fik de nye direktør, og jeg tror, han er fornuftig nok og alt det, men der er lang leveringstid, det der, men det er en tilgåværdi, og jeg mener jo, nu har demand jo, William, som de siger, jo fundet på noget nyt med det der GN, men det var jo en, som passer der. Og ja, dengang de var nede i hullet for alvor der, hvor de fik nye penge og alt det der, sagde jeg jo, at GN eller, dengang var GN jo i fin form, havde ikke fundet på at købe det der stilserie der, ikke? Stilserie, tænk mig meget, de betalte for det, hvis hvad man har med ham op i Finland, ikke? Nå, men still going strong. Men hvad hedder det? Det er sådan en. Og der sagde jeg jo, nu skulle de købe den, ikke? Der var den dernede i 10 kroner, nu er den nede igen. Og ved du hvad? Jeg går faktisk og lurer på den. Men hver gang jeg køber den, så siger min kone, hold kæft, du har tabt penge på den flere gange. B&O, det er jo håbløst. Vi smed vores B&O-fjernsyn ud, som havde tjent os i 30 år, for at købe sådan en fladskærm. Og, ja, det er det, jeg siger. Hun er en fornuftig kvinde. Men hvad skulle, altså ligesom, de har også det der fjernsyn. Altså, det er jo ligesom om, at det kan jeg forstå på headset og sådan noget, men det der fjernsynsdivision, det er jo lidt dumt. Ja, det er det. Det er, men der får de jo også meget af indmaden, får de jo fra nogle koreaner, så vidt jeg forstår det. Men det er jo lidt af hørebøffer og så videre. Hvis folk vil have de der... Der er der flere, jeg ser mange, de går med de der, de ser flot ud, de der. Det gør de. Mm. Ja, så nogle må jeg også have. Det ser godt ud. Nå, ja. Jeg har dem i øvrigt også i studiet til en særudsendelse, så der kan man altså møde dem her. Den kommer ud en eller anden fredag. Vi sender altså særudsendelser alle fredag kl. 11, sådan cirka, når vi oplever dem der. Ja, præcis. Nå, lad os hoppe videre til... Jesper, i Hillerød, Lars Svendsen, det er hjemme for dig. Der tales om, at gaslagerne i verden er fyldte. Betyder det, at aktiviteten i BW, LPG og Avance vil være på nedadgående herfra, eller tror I fortsat, at vi skal opad? Lars, skal vi starte med dig? Jamen, det er naturgaslagerne. Det er ikke LPG-lagerne. Og LPG sejler fantastisk godt. Nu er der et eller andet problem i Panama-kanalen med at komme igennem, og jeg ved ikke, om det er for lidt vand i Gatunsøen. Det er jo et problem. De har en sø, man skal sejle på, og der er nogle gange for lidt nedbør, så det er sådan et sted, hvor det regner hver dag, det der. Men det er der problemer med. Så nej, det er det. LPG er, og LPG er noget af det billigste, i hvert fald relativt set, så vidt jeg forstår det. Man kan fyre med, og meget omgængelige varer. Og hvilke har du? Har du nogle af de her to? Ja, jeg har både, jeg har mange, og jeg har mange LPG. Jeg har, nå, det er en af dem, jeg har lovet op i. BV faktisk, for jeg havde ret mange avance i forvejen. Men det er fordi, også at man skal jo til at formentlig at sejle, når vi får, begynder at nærme os noget forår, skal der bruges en masse ammoniak. Og det Yara fra Norge, Norsk Hydro i gødningen hed det i gamle dage, har jo skåret, de siger 25% af deres produktion i er stoppet på grund af gasprisen er for høj. Det er jo gas, og derfor kommer det også, det sagde han jo også i går, Springborg, at der kommer varer ind fra USA, fordi de har meget billigere input af det. Men det skal jo sejles. Det er sådan set derfor. Så det er, jeg mener, B&W, den koster 90. B&W. B&W. Ja, jeg mener, at jeg har jo sagt til Persson, du skal ikke sælge for 125. Nej, fordi men, du har jo også i den branche, det er Lars Persson. Ja, jeg har loadet op. Ja, det er for længe siden, jeg har loadet op i den. Så jamen, jeg bliver også på broen, det må jeg sige. Mm. Altså, der er på enkelte dage, hvor den, og det er jo nogle af de der, så kan den lige pludselig falde 3%, og så stiger den 5% og sådan noget. Så ja, men jeg har loadet til 45,80, så jeg bliver bare... 45? Ja, eller 48, undskyld. 48,80. Ja, men alligevel, du har fået udbytte også. Ja, så den får lov til at sejle afsted. Der er lige en ting om det der gas forleden, der så jeg, eller et par dage siden. Til min skræk, at der stod en historie fra England, går alt jo galt, at de har haft et selskab, det år, der hedder Centrica eller sådan noget lignende, som angiveligt står for gas og forsyning i England. Og de har meget lave naturgaslager. Mm. Og det, når jeg får tid en dag, så skal jeg kigge efter, fordi det var altså ikke, altså at de er fra EU's lager og så videre, ser ud til at være gode, ikke? Men det har der sådan et problem. Jamen, okay, det kan være... Gaspriser også, de er også fløjet op her den sidste 14 dage, og man kan sige, hvem er det, der ellers handler? Hvem har de, der byder ind? Men det må de jo selv om det år, ja. Nå, men det kan være for tid i aften. Persson, han plejer at have god tid sådan fredag aften, når der er vild med dans, der sidder han og læser regnskaber, og det kan være, Lars Svendsen, du kan hoppe på den også. Vi skal lige omkring Bakkafrost, fordi en lytter, der kalder sig HP fra Sønderborg, skriver altså, at Sydbank i går skrev, at Bakkafrost falder med 6% på grund af ny norsk aktieskat. Men Bakkafrost har jo ikke norske laksefarme, så det undrer altså den her lytter lidt. Har I en kommentar til det? Altså, den faldt jo ned sammen med alle de andre norske aktier, så jeg ved ikke, om de har nogle datterselskaber, der bliver ramt eller et eller andet. Det mener jeg ikke, de har, og det er jo, men de købte jo Scottish Salmon, ikke? Mm. Så det mener jeg ikke, at de er direkte i klemme, men hele laksindustrien er, men så kom regeringen ud og sagde, at man ville lave en særskat, som var helt op på, i stedet for 22%, er 40 point ekstra til 62%. Og det var jo sådan en lignende, og det var jo helt vanvittigt, men de har været ude at sige noget om, at de måske vil reducere, altså det var overshooting, ikke? Og det sagde jo også allerede den dag, at det er jo sådan noget, man har noget, men det er sådan noget krammeri, ikke? Man har skal noget og handle med, ikke? Og apropos... Det er jo også politikerne. Men det var der. I Norge har de jo sådan, jo har de ikke en flertalsregering, men socialdemokratisk, men altså, at det bliver nok ikke så stemt, men derfor er de norske laksaktier blevet bumpet, ikke? Men jeg tror mere, at han er blevet trukket med den der, end det andet. Mm. Så hvad hedder det? Og der kan man, altså, hvis du kunne finde det også op på... På Island er det jo også på vej ind i det, så, men de er nok ved at gætte på bumpet. Og jeg er jo godt til mig at købe lidt laks, fordi de er når man, og vil du så vælge Bakkafrost? Nej, det vil jeg nok ikke. Den er ikke så helt... Jeg følte jo lidt de to røv. Jeg havde jo Scottish Salmon, som jeg havde forestillet mig at skåre meget, meget mere for. Så derfor er jeg lidt tur på. Du er bitter? Ja, lidt af. Jeg synes ikke, vi fik så meget hvad for vil, det. Hvad vil du så vælge? I laksen? Jamen, så går jeg tilbage til min egen gamle kæreste. Det var jo Austevold, som AUSS er koden, som det er lidt det samme som at købe den, der hedder Lerøy, LSG er koden der. Det er den Lerøy er den næststørste i Norge efter Movi. Og, men halvdelen af aktierne i Lerøy er ejet af Austevold, der så også vil fange fisk over ved Peru. Altså rigtig fisk ude i havet, og det svinger meget om der er nogen eller ej. Men og de har nogle kvoter, det er jo ligesom vi har her i EU, ikke? Men den kunne jeg godt have lyst til at... Okay. At købe. For jeg mener egentlig, at de er overstået over, at de vil ikke mishandle dem så meget, som de... Altså op i Norge, de der rigtige, der står, fordi de er jo tossede. Ja, det er da klart. Det er der også noget af en lusing at få. Nå, ja. Vi hopper videre til Frontline. Der er en lytter, der kalder sig CV, som gerne vil høre, om det er rigtigt, Lav, at Goldman Sachs har købt sig stort ind i Frontline på den amerikanske børs. Har du hørt om det? Ja, det skulle jeg rigtig nok. Jeg har ikke læst det lige i detaljer, men, ja, men det er jo også, fordi tankmarkedet er jo i sig selv godt, og så er Frontline jo ude i den der med, at de skal... købe Euronav, eller køb, forstå på den måde, at der bliver ombyttet aktier. Man får 1,45 aktier i Frontline for en aktie i Euronav. Men Frontline skal først flytte til Cypern. De bor på Bermuda. Altså, de vil flytte ind i EU. Jeg ved ikke, om det direkte er i EU, men det skal de ind i først, fordi Euronav er jo belgisk selskab, og det er nok derfor. Og så er meningen, at egentlig de skulle så bagefter fusionere. Men altså, i princippet køber de med betaling i aktier, ikke? Og det er så blevet lige, der kom regnskab, for Euronav, og så kom der en fortælling om det i går, at det bliver udskudt til første kvartal. Det skulle have været i fjerde kvartal, den der, fordi de skal flytte, og det skal de have 70 jurister og godkendelse og ting og sager. Men det er, hvad der sker, og i den forbindelse, der har de jo så brug for nogen, der kan købe lidt op, fordi de har jo kæmpet med, der findes en familie nede i Euronav, det hedder Savary, som strider imod, de har købt også op på 20%. Og derfor er det også, at det nok ender med, at Euronav bliver ved med at være børsnoteret, indtil de giver slip og fjerner sig. Ikke? Så kan de overtage det helt, som meningen er, men lidt besvær er der, kan jeg høre. Ja, det er lidt besvær, ja. Og der er jo fine retter. Euronav har i tredje kvartal sejlet på $45,000. Og nu ligger de jo i døgnet for både Suez og VLCC, og de altså 170 og 300.000 tonner. Og nu er priserne op omkring 75.000. Og de ekstra penge, det er jo lige ned i overskuddet, ikke? Så er det ved at blive godt? Det er ved at blive godt, ja. Men altså, prisen er også ret pæn. Og jeg begynder også at være lidt drosle lidt ned. Altså, det er jo den med, at du er den der med, hvad er det der gearing? Ja, det der. Rebalancering. Vi har hørt det før. Lars Svendsen. Altså. Det er noget af det bedste, man kan være, det er jo rebalancering nedad, fordi noget stiger. Og tilsvarende den anden vej, det er jo rebalancering opad, ved at de falder. Det er det, jeg gør i AP Møller. Ja. Det er rebalancering den anden vej, og det kalder de det for averaging down. Hvad er det for noget? Det er jo et forfærdeligt ord. Nå. Det kan vi altid debattere over. Ja. Nå, men Thomas Krøl i Englerup, han vil godt lige høre, hvad der sker i Bioporto. Den stiger vanvittigt meget. Er der noget godkendt af nogle engaltester? Ja, det har jeg ikke nået at få fisket op. Det er heller ikke en af dem, jeg følger sådan specielt meget. Det er sådan en, der popper op en gang imellem på skærmen, og så er der nogen, der har fået en god idé eller har læst et eller andet. Men nej, jeg har ikke... Det kan være, der er nogle af vores lytter, der kan hjælpe os. Ja, der er nogle selskabsforventninger. Min gamle ven, Christoffer Wold, som jeg jo taler nogle gange, han har sådan et teknisk laboratorium der. Han har været helt vildt med, og er det stadigvæk. Men jeg ved ikke nøjagtigt, hvad det er. Jamen, vi skal ikke stå og gætte på det, så vi lader den flyve. Så må vi lige samle op på den en gang i næste uge og se, hvad der er, der foregår. Torben fra Aarhus, han har en lille position i GomSpace. 750 aktier i sin aldersopsparing. Skal han glemme alt om dem og håbe på det bedste, eller skal han sælge og købe FL Schmidt eller Bavarian Nordic, som også er i opsparingen? Håb på det bedste. Håb på det bedste. Ja. GomSpace. Lars Pearson, hvad vil du gøre? Ja, altså... Det er jo bumpet, søv. Ja, det er det. Altså, det er bumpet. Men det kan jo være, at man skal smide penge over og sige, tak for det, og det gider jeg ikke se på mere, men ja... Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre med det. Nej, der er ingen energi. Det er jo sådan et net, han har, og Starlink, det er Musk. Det er jo det, der holder ukrainerne flyvende, ikke? Og nu betaler russerne om, at de vil til at skyde satellitter ned. Ja. Det er jo sådan nogle, de vil til at skyde ned, fordi de har godt forstået, at det er den måde, du gør det på. Derfor, der er jo brug for det, og lige pludselig så kommer de, så vil købe det her, fordi det er jo militære ting. Ja. Det blev det sidste spørgsmål, vi når, fordi vi skal jo altså også nå at trække en vinder. 11-12 stykker? 15 styks. 15? Hvad er det nummer, skal vi tage, Per? Det ved jeg ikke. 12? 8? 8. Det er enig. 8? Det bliver Michael. Det var ikke engang et spørgsmål, men han kom altså på min liste. Det var altså Michael, der skrev ind omkring, at han mener, at du... ikke helt har forstået altså, analyserne. Ja, men altså, jeg tog bare nummer 8 og stod på listen. Så er vi ikke bias. Så er det bare Mærsk. Sorm og Mærsk-analyserne, som han mente det var helt forkert. Det er helt fint. Altså, jeg synes, at det er fair nok. Vi kan godt lige også blive udfordret lidt. Jamen, det, ja, jamen sådan er det. Det er okay. Jo sådan markedet er. Ja, men Michael, ja, vi premiere altså den udfordring med en kop. Jeg skal nok tage fat i dig, så jeg får dine kontakter i dig, og så ryger der altså en millionærklub-kop afsted til dig, og den kan du så sidde og drikke kaffe af, mens du griner lidt af Lars Svensens analyser. Det har du selvfølgelig helt lov til. De herrer, lad os lige kigge på markedet her til sidst, inden vi skal helt lukke og slukke. Lars Persson, tager du den? Altså, det holder altså stadigvæk positivt danske marked op med 1% GN Store Nord taber, og noget af pusten, det var jo op med de der 12-10%, så der er nogen, der har fået måske købt sig lige lovligt for dyrt ind der, ikke? Og over i den anden side, der har vi så Norden, der falder tilbage. Det var jo en af de store stigende aktier i går, fordi at nu kommer der udbytte, så jamen altså, så er der jo måske nogle muligheder der. Jeg har den selv hjemme i min skuffe, så pas på, hvad jeg siger. Men ellers er det en positiv dag. Vi må se, hvad Kong og Nøgletal siger til os, når klokken bliver... Er det 2:30? Ja, og det kan man altså følge over på euroinvestor.dk, ligesom man altså kan følge vores særudsendelse, hvor jeg har haft besøg af Carlsberg. Den kommer altså op på, ja, der hvor du plejer at hente dit podcast, cirka klokken 11. Herfra ønsker vi jer alle sammen en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.